Gdy pojawiam się w pobliżu, wszystko płonie żywym ogniem. Rap 100% patrz, PZ tańczy na twoim grobie. Dr. Jekyll i Mr. Hyde, ale teraz jestem tym, który da ci dziś ten vibe. Włącz sam system, graj, nie bądź frajerem, cel, pal, wciśnij play. Daj sobie ten hype z raperem, wpuszczam rymy w beat jak trucizny w atmosferę. I to ci daje żyć lub rujnuje ci karierę. Mam tą charyzmę, która każe mi być liderem i zostawić ci w psychice bliznę, jakbym ciął skalpelem. Mam tak szalony flow, że myślę, że jestem chory. Mam to coś, co omamia twoje receptory. Nie jesteś przytomny i przyda się defibrylator. Mam numer do twojej dupy i zrobię to z jej matką. Czysty hardcore, robię zamach na rozgłośnie. Kiedy puszczam mój rap, to pani redaktor czuje, że zaraz dojdzie. Trzymam Majka, nie pytaj, co się stało z nim. Zresztą kto ci pozwolił wyjść z domu przed Halloween? Wakensis jak ty, przy tym mówią, staną mi. Moje wersy spalą ich. Jeśli chodzi o rap, zostawiam za sobą trupy. Jeśli chodzi o rap, to mój jest smok, za twój do dupy. Mam mordercę, punch jak kula w łeb i rozpierdalam cię na starcie, więc kurwa bujaj się. Jeśli chodzi o rap, zostawiam za sobą trupy. Jeśli chodzi o rap, to mój jest smok, za twój do dupy. Mam mordercę, punch jak kula w łeb i rozpierdalam cię na starcie, więc kurwa bujaj się. Gdy przejmuję Majka, czujesz, że jadę ostro. Także gdybyś nie był jedynakiem, przespałbyś się z siostrą. Mój rap smakuje bosko dla całej Polski. To ja hipnotyzuję ludzi jak Kaspirowski. Węszące psy szykują pościg, bo ich dzieci piją przy tym wódkę i palą jointy. Ich córki mają orgazm, gdy to napierdala w głośnik. A komendant po tym gównie ląduje na Kolskiej. Całe miasto płonie, jakbym rzucił napalm. Lecę na pełnej kurwy jak Bengi nad Manhattan. Gdy wychodzę z klubu, to bo zabrakło wódki w barach. I nie wiem, czy ja to ja, i nie wiem, czy ja to chata. Gdy jestem w pobliżu, swoją przyszłość widzisz czarno. Także w duszy po cichu modlisz się o noc polarną. Ten rap jest jak numer z twoją panną. Hardcore'owy i brudny, tylko że numer był za darmo. Za ten rap kradnę hajs z twojego konta. Kiedy kończę, twoja matka krzyczy, kto to posprząta. Jak masz mój kompakt, akcja jest poważna. Rap z Ursynowa, absolutny mistrz jak FC Barca. Jeśli chodzi o rap, zostawiam za sobą trupy. Jeśli chodzi o rap, to mój jest smok, za twój do dupy.